حکایت خرگوشان. این بدان ماند که خرگوشی بگفت من رسول ما هم و با ما جفت، که از رمه پیلان بران چشمه زلال جمله نخجیران بودندن در وبال، جمله محروم و ز خوف از چشم دور، حیله‌ای کردند چون کم بود زور. از سر که بانگ زد خرگوش زال، سوی پیران در شب غره‌ای هلال، که بیا رابع عشر ای شاه پیل، تا درون چشم یابی این دلیل. شاه پیلا من رسولم، پیش بیست، بر رسولان بند و زجر و خشم نیست. ماه میگوید که ای پیلان روید، چشم آن ماست زین یک سو شوید، ورنه من تان کور گردانم ستم، گفتم از گردن برون انداختم. ترک این چشم بگویید و روید، تا ز زخم تیغ مه ایمن شوید. نک نشان آن است که در چشم ما مضطرب گردد ز پیل آب خا. آن فلان شب حاضر آ ای شاه پیل، تا درون چشم یابی زین دلیل. چون که هفت و هشت از مه بگذرید، شاه پیل آمد ز چشمه می چرید. چون که زد خرطوم پیلان شب در آب، مضطرب شد آب و مه کرد استراب. پیل باور کرد از وی آن خطاب، چون درون چشمه مه کرد استراب. ما نزان پیران گولیم ای گروه، که استراب ما آرد من شکوه. انبیا گفتند آبه پند جان، سخت‌تر کرده صفیهان بندتان.